aklın içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki. Ne olur terk etme seven kalbimi, gidersen sevgilim yaşayamam. Ne olur terk etme seven kalbimi, gidersen sevgilim yaşayamam. Ayrılamam, ayrılamam, sensizliğe katlanamam. Yaşayamam, yaşayamam, sen olmazsan yaşayamam. Ayrılamam, ayrılamam, sensizliğe katlanamam. Yaşayamam, yaşayamam, sen olmazsan yaşayamam. Sen biliyorsun neden bu sevdayı bitiriyorsun. Kalbinden beni sökat diyorsun. Canımın canısın, ayrılamam. Kalbinden beni sökat diyorsun. Canımın canısın, ayrılamam. Ayrılamam, ayrılamam, sensizliğe katlanamam. Yaşayamam, yaşayamam, sen olmazsan yaşayamam. Ayrılamam, ayrılamam, sensizliğe katlanamam. Yaşayamam, yaşayamam, sen olmazsan yaşayamam.